Voor koopjesrollen, kwaliteitsrollen en kanjers van rollen gaat u naar de behang- en verfspeciaalzaak van Bloemendaal. Alle soorten behang zijn er in grote verscheidenheid en tegen voorjaarsprijzen te verkrijgen. Echt alles op behanggebied is nu aanwezig. Textielimitatie, structuurvinyl, afboenbaar vinyl, behang in moderne pastelkleuren en ook voor de baby- en kleuterkamer heeft Bloemendaal een uitgebreide collectie. Als u nu snel bent, krijgt u zolang de voorraad strekt een set behangersgereedschap voor een spotprijsje. Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Sint-Jansstraat 30-34 in Enkhuizen, telefoon 122-58. Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Een naam in wandbekleding.